На ранок смажив яєшню, вислуховував бурхливі спалахи Ізидориного гніву, що цього ранку їй знову чогось не вистачало, усміхався зажурено. «Ізидоро, я кохаю тебе. Я тебе ніколи не покину», – сказав. Ізидора замокла на півслові, опустила голівку. Чорне волосся закрило біле личко. «Ти смажиш яєшню?» – мовила. «Я дуже люблю яєшню. І хоч горло собі поріж». Дні минали, випробовували Ілліїну волю відчайдушним божевіллям. «Дім. Куплю дім, і все зміниться», – тулився на жорсткій коров'ячій шкурі, замість розкинутися на білих простирадлах широкого ліжка. Марив мріями. Ізидора полюбить Іллію. Придбання старовинного триповерхового кам'яного будинку, більше схожого на палац, круглої вежі край крутого берега, кам'янистих 10 гектарів з оливковими садами на горизонті, на коротку мить заполонили Ілліїне серце бурхливою радістю. «Мамо рідна!» У тісній кімнатці старенької халабуди на холодному Балтійському узбережжі роками бачив неприступний замок на високому березі. Віри не йняв. Здійснилося. Накупив делікатесів на скажену прірву грошей. Замовив, щоб доправили новому хазяїнові до нової хати. Щось незнайоме і вільне оселилося в серці. Розбурхувало душу. Зазирнув до ювелірної крамнички. А чому б Ізидорі не купити щось винятково і неймовірне? Схаменувся. Має таке, що тій крамниці і не снилося. Нахабно обірвав усі маки біля задньої стіни будинку. Не пов'януть, не посміють. Сьогодні особливий день. Увірвався до вітальні вільним вітром. «Ізидоро, тобі, маки!» Ізидора була не в гуморі. Взяла букет, дивилася на нього, як кат на жертву, безжально обривала пелюстки. «Маки! Що ще?» Ілія хотів було вихлюпнути «дім». «Мій дім, твій дім». Чи щось на кшталт того? Та знадвору засигналила автівка. Ілліїне замовлення приперли під поріг. «Що це?» – Ізидора напружилася. «Там багато чого. Кав'яр, гусяча печінка, трюфелі». Розбирала величезні пакети зацікавлено. Пожвавішала, не супила брівок. «Вино? Віскі? А є шампанське? А хай би хтось приготував справжнє французьке фондю і привіз гарячим». «Як забажаєш. Ти хазяйка у моєму домі», – вимовив врешті. Ізидора завмерла. «То усе це відзначимо. Цей дім віднині наш». Ілія заплутався, розгубився. «Ну, звичайно, якщо ти хочеш, то ми вийдемо на двір, і я скажу: кохана, це мій дім. Ходімо туди». Ізидора примружила очі, довго мовчала. «Зайве», – вимовили врешті. Спритно відкоркувала червоне вино, відпила з пляшки. Підійшла до старої гоцикової футболки, що вона так і ввалялася біля каміна на коров'ячій шкурі. Ухопила, викинула у відчинене вікно. «То святкуватимемо? так?» – пожвавилася. Розсміялася із полегшенням. «Так. Чого ти хочеш?» «Я?» «Зараз». Покинула пляшку на підлозі, побігла у двір. Віднайшла Гоцикову футболку, ухопила, стала на самісінькому краєчку крутого берега, кинула її у море. «То святкуватимемо, так?» – перепитала Ілію зухвало. «Що то було?» «Один Бог знає. Напилися в зюзю. Повідкривали всі пляшки, що їх Ілія замовив немало. Зливали в один келих горілку, вино, лікер, віскі. Ілія, це неможливо пити!» Ледь ворушила язиком Ізідора. «Оце усе? Геть неможливо. Але ми...» – хитався Ілія. «Неможливо! Але ми...» Ізідора уперто супилася, ковтала вибухову суміш. «І ти пий!» «Я?» «Так!» Ілію нудило. Звідразу нюхав алкоголь у келихові, кривився, ковтав. «Ізідоро, навіщо ми це робимо?» «Тому що ми дуже, дуже-дуже самотні, нещасні люди», – раптом сказала Ізідора. Ілія ледь відірвав дупу від стільця, підвівся з бокалом, вигнув шию, спантеличено спостерігав за дівчиною. Упала на коров'ячу шкуру, притислася до неї животом, усім тілом, стогнала збуджено і тоскно. «Я люблю тебе», – хотів сказати Ілія. Та перемогла нудота. Вибіг на подвір'я, ригав під зірками, завалився перед порогом і відрубався. На ранок тверезі, спустошені, прозрілі, сиділи поряд край крутого берега, мовчали. Одне на одне не дивилися. Під ногами билося море. «Він не повернеться», – раптом сказав Ілія. Ізідора й не ворухнулася. «Ми говорили напередодні. Я проводжав його. Він сказав, перетнемося якось при нагоді, але не тут». Замовк, скосив на дівчину очі. «Якщо ти тут тільки заради того, аби дочекатися?» «Ні». «То знай, чекати марно». «Ні». «Що?» «Не розумію». «Я не розумію тебе», – підхопився. Стояв над прірвою, горлав відчайдушно і тоскно. «Ну чого? Чого ти хочеш? Скажи, Ізідоро! Все зроблю!» Ізідора вигнула спину, наче всередині завівся пекучий незламний стрижень. Не дозволяв опускати плечі, гнути хребет. «Побудуй мені капличку, Ілія», – сказала відсторонено, наче з інших світів. Майстри з сусіднього селища з'явилися біля Іліїної приватної власності наступного дня, о 8 ранку. Ізідора вже прокинулася, уже збігала до моря, повернулася, волога, радісна, заварила кави і навіть пообіцяла трьом кремезним чоловікам, що вони підрядилися каплицю зводити, на обід прохолодного вина і гарячого супу. «Тільки працюйте з молитвою», – попросила. Ілія спостерігав за Ізідорою, не впізнавав. Світилася.